Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. Mamy środę, 22 dzień maja, a wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. W Sejmie dziś informacja szefa MON-u o stanie bezpieczeństwa państwa. W Weimarze spotkanie szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec, czyli Trójkąta Weimarskiego. Kairos, Jen Erpenbeck z Międzynarodową Nagrodą Bookera. Dziś początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wysłuchać informacji szefa MON-u o stanie bezpieczeństwa państwa. Z zapowiedzi marszałka Sejmu wynika, że chodzi o bezpieczeństwo w znaczeniu wojskowym. Informacji będzie się przysłuchiwać prezydent Andrzej Duda. Izba będzie też kontynuować pracę nad zmianami w kodeksie pracy. Projekt dostosowuje nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniem substancjami negatywnie wpływającymi na rozrodczość kobiet i mężczyzn. Zaplanowano też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Wdraża on unijną dyrektywę ustanawiającą normy zapewniające odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. Posiedzenie rozpocznie się od złożenia ślubowania poselskiego przez Katarzynę Stachowicz. W ławach sejmowych zastąpi posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Saługę, który został marszałkiem województwa śląskiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych dokończy dziś przesłuchanie byłego premiera, a obecnie posła PiSu Mateusza Morawieckiego. To były szef rządu miał wydać postanowienie przygotowania wyborów kopertowych w Poczcie Polskiej. Zrobił to, powołując się na przepisy nowelizacji ustawy covidowej. Przewodniczący Komisji Śledczej Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że były premier podejmował ryzyko na własną odpowiedzialność. Podejmując tą decyzję o odebraniu PKW i przekazując Poczcie Polskiej kompetencji, miał na biurku opinię prawną, w której, krótko mówiąc, była informacja. Podpisując tę decyzję, grozi mu odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna, więc nie chcę ferować przed zakończeniem prac komisji, tym bardziej, że świadek jeszcze raz musi się stawić i mam jeszcze mnóstwo pytań, no ale jednak miał świadomość, co robi. Posiedzenie komisji będzie wznowione o 13:00. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji spotkają się dziś w Weimarze. To właśnie w tym mieście 33 lata temu powołano do życia Trójkąt Weimarski. Kiedy dwa wiodące kraje kontynentu zaprosiły do nowego formatu państwo, które świeżo odrzuciło komunistyczny reżim, chodziło o jak najszybsze przywrócenie Polski do wspólnoty europejskiej. Dziś Trójkąt Weimarski w wielu obszarach narzuca Europie polityczny rytm. Annalena Baerbock, Stefan Sejourné i Radosław Sikorski będą rozmawiać przede wszystkim o trwających konfliktach zbrojnych, sytuacji w strefie Gazy, napięciu izraelsko-irańskim i wojnie w Ukrainie. W tym ostatnim temacie rozmowy będą dotyczyć też dostaw broni oraz zagrożenia aktami sabotażu ze strony Rosji, szczególnie na terenie Polski i Niemiec. Ministrowie spraw zagranicznych zajmą się też przygotowaniami do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Po ubiegłorocznej zmianie władzy w Polsce działania Trójkąta Weimarskiego mocno się zdynamizowały. Ministrowie spraw zagranicznych w lutym spotkali się we Francji, a w marcu w Berlinie Olaf Scholz podjął Donalda Tuska i Emmanuela Macrona. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W Polsce i za oceanem wspomniano zmarłego wczoraj Jana A.P. Kaczmarka, wybitny kompozytor muzyki filmowej, zmarł po długiej chorobie w wieku 71 lat. Jan A.P. Kaczmarek stworzył swój niepowtarzalny styl teatralny, mówił wczoraj w Trójce Paweł Sztompkę. Jan, człowiek sukcesu, ale również i ogromnej wytrwałości, stworzył rzeczywiście swój styl, bardzo teatralny, ale w jego wypadku on był bardzo konsekwentny i to wszystko łączy się w jedną całość, a nad tym wszystkim była jego ogromna inteligencja, która pozwalała mu w każdych warunkach, w których się znalazł, zachować taką dosyć własną muzyczną linię. Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. W 2005 roku został laureatem Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. Międzynarodowy Booker dla opowieści o końcu kraju i romansu. Nagrodę literacką zdobyła Niemka Jenny Erpenbeck za książkę Kairos. To wyróżnienie podwójne otrzymuje ją tłumacz, który przełożył nieanglojęzyczną książkę. W tym przypadku to Michael Hoffman. is Kairos by Jenny Erpenbeck. Kairos to moment przełomowy, moment na działanie, chwila jedyna w swoim rodzaju. W powieści Jenny Erpenbeck to ostatnie lata istnienia NRD i romans dwojga ludzi, 19-letniej studentki i liczącego sobie ponad 50 lat pisarza i radiowca. Brytyjski rynek wydawniczy jest jednym z najdynamiczniejszych na świecie, ale tradycyjnie książki z zagranicy stanowiły stosunkowo niewielką jego część. To się jednak zmienia, mówi James Malin, szef Notting Hill Bookshop, tegorocznej księgarni partnerskiej Bookera. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy wyraźny trend. Pojawia się wiele powieści zagranicznych, które cieszą się coraz większą popularnością. Mój rozmówca jest zdania, że modę na powieści z zagranicy napędza BookTok, czyli konta na TikToku poświęcone czytaniu i książkom. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Od wczoraj świętujemy wicemistrzostwo świata judoczki Angeliki Szymańskiej. Polka dotarła do finału w Abu Zabi, wygrywając wszystkie pojedynki przed czasem. Dopiero w starciu o złoto uległa Holenderce Joanne van Lieshout. To mój pierwszy medal mistrzostw świata, dlatego bardzo się cieszę z osiągniętego wyniku. Przyznaję, że zostaje niedosyt, ponieważ bardzo chciałam zdobyć złoty medal i cieszyć tytuł mistrzyni świata. Natomiast mam nadzieję, że tą sportową złość, która mi dziś towarzyszy, wykorzystam w kolejnym starcie, a będą to już Igrzyska Olimpijskie i to najważniejsze, aby tam zdobyć złoty medal. Warto przypomnieć, że trenerką Angeliki Szymańskiej jest Aneta Szczepańska, czyli wicemistrzyni Igrzysk Atlanta 9-6 sprzed 28 lat. To wtedy właśnie polscy judocy po raz ostatni stali na olimpijskim podium. Złoto również wywalczył wtedy Paweł Nastula. Tadej Pogacar robi na trasie Giro d'Italia co chce. Wczoraj wygrał już piąty etap w tegorocznej 107 edycji wyścigu dookoła Włoch. Odcinek skrócono o dobre 80 km i znaczną porcję przewyższeń przez zimową aurę w Alpach. Znów wspaniałą pracę wykonał dla lidera UAE Team Emirates jego główny gregario, czyli pomocnik Rafał Majka. Polscy hokeiści pożegnali się z mundialem w Czechach, pożegnali się również z elitą, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Dywizji 1A odbędą się w Sosnowcu. To piękny, betonowo-szklany obiekt, oby ściany nam sprzyjały. Tymczasem poznaliśmy parę ćwierćfinałowe. Kanada zagra ze Słowacją, Szwajcaria z Niemcami, Szwecja z Finlandią, a Amerykanie z Czechami. Mecze o awans do czołowej czwórki jutro, a Sport w Trójce za godzinę. Zachód, centrum i południe Polski zagrożone będą dziś burzami z gradem, ale przelotne opady deszczu i mniej gwałtowne burze mogą się też pojawić na wschodzie. Będzie ciepło, nawet bardzo ciepło, bo od 24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i zachodzie kraju do nawet 27 na pozostałym obszarze. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład kulet TCL 65 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3590 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje jeszcze tylko dziś. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i E-Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy E-Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Facebook stara się eliminować szkodliwe treści i dezinformacje z pomocą AI, zgłoszeń od użytkowników i przy udziale ekspertów. Celem jest większe bezpieczeństwo użytkowników w aplikacji. Nad usuwaniem szkodliwych i mylących treści pracuje około 40 tysięcy osób, które stale weryfikują materiały we wszystkich 24 oficjalnych językach unijnych, także po polsku. Więcej informacji na stronie fb.me/moderacja treści.